Het is middernacht, begin van dinsdag 27 juli. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse universiteiten willen het nieuwe collegejaar gewoon volledig open. Ze zien niets in onderwijs op anderhalve meter afstand en willen studenten liever niet verplichten om te testen. De vele besmettingen door de Delta-variant veranderen daar niets aan, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Instellingen zeggen dat ze praktische en ethische bezwaren hebben om testen verplicht te stellen. Ook is het niet te doen om verschillende scenario's op te stellen, omdat de werkdruk in het onderwijs enorm is. Het personeel aan boord van de Olympische vlucht van KLM naar Tokio was vooraf niet getest op corona. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na een bericht van het AD. Het testen van personeel is geen protocol, stelt KLM. In het AD stellen leden van de Olympische ploeg dat ze vrezen dat ze door de crew besmet zijn geraakt. De atleten kregen bijvoorbeeld handgeschreven aanzichtkaarten van het cabinepersoneel uitgereikt. KLM denkt niet dat personeel sporters aan boord heeft besmet. Morgen geeft NOC-NSF een persconferentie over de eerste dagen van de Nederlandse ploeg in Tokio. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de vlucht naar Japan. Op de eerste dag dat de NOW-aanvragen weer kunnen worden ingediend is het een stuk minder druk dan de afgelopen keren, meldt uitkeringsinstantie UWV. Ondernemers die minimaal 20% omzetverlies hebben door corona komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Volgens het UWV was het rustig, met zo'n 1900 aanvragen. De vorige periode waren dat er nog zo'n 1500 meer. Voor de kust van Libië zijn zeker 57 migranten om het leven gekomen doordat hun boot kapseisde, meldt de VN. Aan boord van het schip waren zeker 75 mensen, 18 zijn er gered. Volgens de VN kwamen bij de overtocht over de Middellandse Zee tussen januari en juni bijna 900 migranten om het leven, twee keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Het weer, lokaal nog buien, maar uiteindelijk wordt het vannacht zo goed als droog en koelt het af tot een graad of 15. Komende dag eerst zon, later weer nieuwe buien en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. Ook in het zesde seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die zij zelf meenemen. En het komend uur vertelt stadsgeograaf Cody Hoogstenbach welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Maar eerst gaan we naar de Olympische Spelen. Edwig die volgt de triathlon. Goedenavond. Ja, we zijn net begonnen. Ruim een kwartier onderweg in de triathlon voor de vrouwen met twee Nederlandse deelnemers. Maya Kingma, 25 jaar oud, en Rachel Klamer, 30 jaar oud. En na een minuut of 16, 17 zwemmen gaat een Engelse vrouw aan de kop en de Nederlanders hebben het een beetje lastig. Maya Kingma, een van de favorieten, staat aan de leiding in het wereldbekerklassement, maar heeft toch wel heel veel last van het zwemmen. Er staat wat wind, heel veel regen gevallen. En ze heeft nu al een gaatje van 30 seconden achterstand op de leider in de stand. Dat is de Engelse Jessica Learmond, een Braziliaanse ook vooraan en twee Amerikaanse. Kortom, Kingma moet aan de bak en dat geldt ook voor de tweede Nederlandse Rachel Klamer, die naar de eerste zwemronde als 17e doorkwam. De eerste zwemsters gaan nu de kant op richting de fiets. Kortom, de triathlon is begonnen in de baai van Tokio. Het aantal dakloze mensen is de afgelopen decennium meer dan verdubbeld. En dat komt allerminst uit de lucht vallen volgens stadsgeograaf Cody Hoogstenbach. Hij noemt dit het uiterste gevolg van decennia lang doelbewust beleid. Hoogstenbach promoveerde op de gentrificatie aan de Universiteit van Amsterdam en hij doet onderzoek naar de betaalbaarheid van wonen en ruimtelijke ongelijkheid. Hij kreeg de prestigieuze Veni-beurs om zich te verdiepen in de invloed van beleggers op de woningmarkt. En momenteel werkt hij aan een boek over de wooncrisis. Dat zal 2022 verschijnen. Cody, welkom. Ja, dank je. Omschrijf voor mij eens het huis waar jij zelf in opgroeide. Nou, ik ben opgegroeid in meerdere huizen. Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik 8 was, in 1997. Ik ben geboren in 1989. En het eerste huis was in Wiek in Maastricht. Dat is een buurt in de binnenstad van Maastricht, direct aan de Maas. En ik denk dat ongeveer de eerste jeugdherinnering die ik had was dat de Maas overstroomde in 1993 en 1995. Dus dat er met zandzakken in de straat in de weer werd gegaan en dat uiteindelijk toch de kelder in die woning onderliep. En afgelopen week stond de Maas natuurlijk weer een stuk hoger dan normaal en stond heel Limburg onder water. Dus dat deed me heel erg terugdenken aan die periode, omdat in 1993 en in 1995 gebeurde dat. Dat waren zo ongeveer mijn eerste jeugdherinneringen. Dus dat, ik dacht dat het heel normaal was dat de Maas overstroomde. Maar dat was heel uitzonderlijk. Vond je dat niet eng als kind? Beangstigend? Ja, ik kan me echt alleen nog maar flarden herinneren. Hoe ik het op, hoe ik me meen te herinneren is dat ik het vooral een spannend avontuur vond. Ja. Hm. En dat was een heel mooi huis. Dat was een historisch pand uit 1700 ongeveer. Een rijksmonument. Die hadden mijn ouders gekocht in de jaren 70. Met hele grote rijkssubsidies om eigenlijk, het was een ruïne, een krot, om dat weer op te knappen en in oude glorie te herstellen. En het was dan een groot huis, een achterhuis met grote kastanjebomen. Maar al mijn achtste gingen mijn ouders uit elkaar. Toen heeft mijn vader een winkel geopend, echt in de binnenstad van Maastricht. In de Wolfstraat, dat is echt het centrum van Maastricht. En mijn moeder ging naar een bloemkoolwijk, een woonerfwijk aan de rand van Maastricht. Zo'n typische wijk uit de jaren 80, vol met sociale huurwoningen. Wat een bizarre overgang moet dat zijn geweest. Van dat grote huis naar zo'n wijk vol met sociale huurwoningen. Heb je dat gevoeld? Nou, ik vond het sowieso wel leuk toen dat ik twee huizen had. En dat mijn vaders huis eigenlijk een soort van pied-à-terre was in het weekend. Waar ik dan midden in de binnenstad, want hij woonde ook boven die winkel. Dat ik daar midden in de bruisende stad vond. Dat vond ik toen als kind heel leuk. Dat ik gewoon de straat op kon gaan en naar de Free Record Shop. Om daar bijvoorbeeld de nieuwste computerspelletjes te gaan kijken. Dat vond ik heel leuk dat toen kon. En ja, die bloemkoolwijk van mijn moeder, de Eldegaard heet die. Dat was een hele rustige wijk. En nog steeds als ik daar terugkom, dan denk ik dat is zo stil. Er is niks. Er is letterlijk alleen een bushalte en een brievenbus. En als je de stad gewend bent, word je daar naargeestig van. Word je daar ook wel een beetje depressief is een groot woord, dat wil ik niet gebruiken. Maar je wordt er niet vrolijk van. Ik werd er in ieder geval niet vrolijk van. Ik weet niet of dat aan de stad ligt. Misschien is een wijk waar verder niks gebeurt, is misschien sowieso geen goed idee. Maar ik ben geen stadsgeograaf, hè? Nou ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft met hoe je opgroeit en wat je gewend bent. Dus als je midden in de stad opgroeit, is het opeens een hele overgang. Als jij gewend bent om in een heel rustige woonwijk te wonen of ergens op het land woont, kun je je juist niet voorstellen om midden in de stad kinderen groot te brengen bijvoorbeeld, of om daar zelf als kind op te groeien. Ja, het ging financieel met je ouders op dat moment niet zo, liep niet goed. Had je dat door? Nee, dus mijn vader heeft een winkel geopend in Maastricht. Sieradenwinkel. En dat in de binnenstad van Maastricht. Of ze hadden daarvoor al een winkel in Wiek. En dat ging volgens mij, aanvankelijk ging dat best goed, die winkel. Hij had op een gegeven moment ook personeel. Maar achteraf gezien zag ik wel de tekenen dat het niet goed ging met die winkel na verloop van tijd. Namelijk, het personeel werd weer ontslagen. Mijn vader opende soms gewoon de winkel niet, omdat hij het die dag echt niet kon opbrengen om de winkel te openen. Dus dan bleef hij gewoon dicht op een drukke koopzondag bijvoorbeeld. Omdat hij te somber was? Ja, er was ook mentaal allerlei dingen aan de hand. Dat had je als kind niet door. En wat toen ook gebeurde, en dat is heel frappant, is dat die hele binnenstad van Maastricht werd herontwikkeld. En alle straten werden opnieuw betegeld met van die klassieke kinderkopjes, zodat de binnenstad meer authentieke allure zou krijgen. Dus mijn vaders winkelstraat veranderde ook een half jaar lang in een zandbak met van die platen aan de zijkant. Ja, dat zorgde er ook voor dat die omzet zeg halveerde. Maar eigenlijk, achteraf gezien zag ik dus wel de tekenen, of had ik de tekenen kunnen zien, maar daar was ik als kind niet zo mee bezig. Ik was inmiddels 12 of 13 jaar oud. Maar ik kan me wel nog herinneren dat toen ik ongeveer een jaar of 13 was, ik zal in de brugklas hebben gezeten of in de tweede klas van de middelbare school, dat ik in het weekend gewoon zoals normaal naar mijn vader ging. Want door de week was ik bij mijn moeder, in het weekend ging ik naar mijn vader. En dat ik daar aankwam en dat de winkel leeggeruimd was. Dus dat alles in een container was gedumpt eigenlijk. En dat er ook geen spoor was van mijn vader. Dus wat bleek? Hij bleek al maandenlang een huurachterstand te hebben bijvoorbeeld. Hij bleek allerlei financiële problemen te hebben, schulden. Als winkelier moet je natuurlijk ook investeren en daarna dat geld verdienen. Nou, dat had grote schulden opgeleverd. Waardoor hij zijn winkel verloor. En het zure was voor hem, was dat hij omdat hij boven die winkel ook woonde, dat hij met zijn winkel ook meteen zijn woning kwijtraakte en op straat belandde. Wat deed je toen als kind? Waar heb je hem weer gevonden? Ja, of ben je naar huis gegaan? Weet je dat allemaal niet meer? Dat weet ik eerlijk gezegd echt niet meer. Nee, hij was niet echt zo spoorloos dat we weken hebben moeten zoeken of zo. Het was wel vrij snel duidelijk wat er precies aan de hand was. En er was ook al vrij snel te vinden hoe dat precies is gegaan. Dat weet ik niet meer. Wat ik wel nog kan herinneren is dat het die periode natuurlijk sowieso heel lastig was om het contact met mijn vader op een beetje een normale manier voor te zetten. Dat wil zeggen, je ziet elkaar wel. Maar als kind, tenminste ik had heel veel behoefte om met hem ook gewoon op een zondag ergens thuis te kunnen zitten en leuke dingen te gaan doen. En dat kan natuurlijk niet meer wanneer je vader dakloos is, want hij heeft dan geen geld, hij heeft geen plek om thuis te zijn. En ik schaamde me er ook gewoon voor als kind dat mijn vader dakloos werd in die periode. Als kind schaam je natuurlijk voor alles wat afwijkt van de norm. En dit was toch ook wel een heel erg grote afwijking van de norm. En dat is ook wel heel belangrijk, denk ik. Je noemde al in de intro dat het aantal dakloze mensen in Nederland de afgelopen 10 jaar ruim verdubbeld is. Volgens de officiële statistiek zijn er nu 40.000 dakloze mensen in Nederland. Dat is nog een grove onderschatting, omdat dat een hele strenge definitie is. Maar het gaat niet alleen om die mensen. Het gaat ook om al die kennissen, al die vrienden, al die familieleden die indirect ook met die dakloosheid in aanraking komt. Dus één dakloos persoon is eigenlijk het leed van veel meer mensen. En dat heb ik dat stilgehouden. Ik heb dat lange tijd aan niemand verteld. Ik heb dat lange tijd ook voor mezelf verstopt eigenlijk, weggedrukt. Maar ook omdat ik me juist merk zo bezighoud met de wooncrisis, met de uitwassen van de wooncrisis, ben ik daar ook gestimuleerd door een aantal vrienden van mij. Wat actiever over gaan nadenken en ook opener over gaan praten. Nou ja, het punt is van dakloos, daar zit een stigma op. Het Zeker. Is meteen je eigen schuld. Er zal wel iets zijn met alcoholisme of psychische problemen of wat dan ook. Maar dat wanneer realiseerde je dat je vader dus dakloos was? Dat je hem moest zien als dakloze? Ja, dat was al vrij snel. Ja, maar inderdaad, deel van die schaamte zat hem in het feit dat er zo'n stigma aan dakloosheid kleeft. Of er kleeft een stigma aan eigenlijk alle vormen van wat wij zien als individueel falen, maar wat helemaal geen individueel falen is. Want inderdaad, als jij een verslaving hebt of mentale problemen of wat dan ook, dan heb je een grotere kans dat je dakloos wordt. Maar je kunt ook dakloos raken zonder die problemen. En zoals dan heb je allerlei problemen, dan behoud je gewoon het recht op een huis. Ja. Wat vond je het moeilijk? Wat heb je het meest gemist, denk je, daardoor als kind? Nou ja, wel een stabiele plek waar je gewoon leuke dingen met je vader kon doen in een ongedwongen sfeer. Dus wat ik me wel kan herinneren in die periode is dat wij altijd gingen fietsen. Nou, Limburgse Heuvelland is heel mooi om te gaan fietsen. Maar als 13-jarige heb je daar sowieso misschien wat minder waardering voor. En je bent er ook wel op uitgekeken. En wat ik me ook wel kan herinneren is dat als ik dan bijvoorbeeld met vriendjes op vrijdagmiddag, als de school uit was, als we naar de binnenstad gingen, dat ik er dan, als de dood voor was, dat we mijn vader het zouden tegenkomen. En dan wist ik ook wel van oké, op dat pleintje is hij wel vaker te vinden. Was hij dan niks speciaals aan het doen, niks opvallends. Maar ik wilde gewoon het risico van hem tegenkomen terwijl ik met mijn vrienden was, wilde ik toen wel vermijden. Dus dat soort gevoelens, dat soort impressies staan me het meest bij. En het feit dat mijn heel klein, maar dat is toch wat je dan echt heel bijblijft als kind, dat zijn kat dan bijvoorbeeld bij mijn moeder terecht moest. En dat die kat daar helemaal niet kon aarden. Dus dat leed van dakloosheid gaat ook nog eens over naar de dieren. Ja. Hij is eruit gekomen, hè? Hij is niet meer dakloos. Hoe is hij eruit gekomen? Ja, kijk, wat heel wrang is, is het systeem in Nederland en ook in heel veel andere landen, is dat als jij dakloos raakt, is het krijgen van een woning vaak het sluitstuk van jouw hersteltraject. Dus je moet eerst alles op orde hebben. Je schulden moeten geregeld zijn. Je moet in een bewindsvoeringstraject zitten. Je moet weer iets van een stabiele bron van inkomen hebben. Je moet aan jouw persoonlijke problemen werken. En dan pas krijg je een woning. Heel krom eigenlijk. Nou, wat mijn vader heeft gedaan in die periode is... mijn vader was een winkelier. Die kon met iedereen praten. Of er nou een wethouder tegenover hem stond... of een andere dakloze persoon of wie dan ook. Hij kon met iedereen, had hij zijn woordje wel klaar. Zij begon zich met het daklozenbeleid te bemoeien. En werd zo... cliëntenraadslid heet het dan, van het Leger des Heils. En zo kon hij zich een beetje opwerken. En dat was voor hem de weg naar een huis. Want daarmee kon hij weer voorrang krijgen op een sociale huurappartement in de stad. Maar dat de woning een sluitstuk is, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Het blijkt gewoon dat het veel beter is voor de mensen. En in veel gevallen ook gewoon kosteneffectiever als je die mensen gewoon... aan het begin een woning geeft. Housing first heet dat beleid. Eerst een woning als die stabiele basis... om van daaruit te gaan werken aan jouw problemen die je hebt. Geldproblemen, inkomensproblemen, drugsverslaving, wat dan ook. Als je die woning als stabiele basis hebt... kun je van daaruit gaan werken aan een betere toekomst. Nou, Finland past dat beleid bijvoorbeeld toe. En daar hebben ze de dakloosheid... gigantisch weten doen kelderen. In alle Europese landen is de dakloosheid... de afgelopen 10 jaar toegenomen... Finland niet, daar is het gigantisch afgenomen. Onder andere, of vooral omdat ze dat housing first beleid voeren. Maar dat betekent het dus ook dat die mensen ook hun leven weer makkelijker op de rit krijgen. Dat is ook dan aangetoond. Ja, dat is het idee inderdaad. En het blijkt ook dat als je die mensen een woning geeft, dat zij veel minder snel ook, of de meesten behouden ook gewoon die woning. Ze vervallen niet weer terug in dakloosheid. Een deel daarvan wel, maar dat is maar een klein deel. Wat ook, er zijn ook wel schattingen gemaakt. Dakloosheid, iedere dakloze persoon kost de Nederlandse staat gewoon heel veel geld. Die schattingen lopen uiteen, maar in Nederland kun je denken aan 30.000 tot wel 100.000 euro per jaar. Dus zelfs als je dat hele menselijke en morele argument van we willen niet dat mensen op straat leven niks boeit. Ja. Zelfs als je het alleen maar om de spreadsheets te doen is en het geld wat onderaan de streep overblijft, is het alsnog heel erg slim om mensen gewoon... een woning te geven. Het bespaart heel veel geld. Maar hoe kan dat dan dat dat niet gebeurt? Heeft dat dan toch te maken met dat eigen schuld dikke bult stigma? Ja, dat is wel mijn indruk inderdaad. Van dit zijn undeserving poor. Dit zijn arme mensen die het niet verdienen. En als we die mensen dan cadeautjes gaan geven... ja, dan stimuleer je dit beleid, dit gedrag. En dan stimuleer je dat mensen niet voor zichzelf opkomen. En dan stimuleer je een soort van een cultuur, een levenswijze... waarin mensen niet voor zichzelf kunnen of willen zorgen. Ja, dat is niet zo, maar dat is wel het beleidsargument. Je bent gaan studeren. Mm-hmm. Waarom heb je deze? Was dit allemaal de reden ook dat je deze richting hebt gekozen? Of is het andersom? Ben je daar nu zo mee bezig omdat je deze richting hebt gekozen? Ja, het klinkt heel logisch dat ik in mijn jeugd persoonlijke wooncrisis heb meegemaakt. Dat vervolgens mij stimuleerde om ook onderzoek te gaan doen naar de woningmarkt en ongelijkheden op die woningmarkt. En dat zal onbewust ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Maar het klinkt in mijn hoofd iets te gestroomlijnd om dat lijntje zo rechtstreeks door te trekken. Ik denk dat ik me vooral achteraf dat verband wel zie. Destijds hield ik me nooit zo mee bezig. Wat ik wel weet is dat ik ook al als tiener was ik wel geïnteresseerd in... ik ben geograaf, stadsgeograaf. Ik was al geïnteresseerd in kaarten en atlassen. En dat was voor mij een belangrijke reden om planologie en daarna geografie te gaan studeren. En ik was ook wel geïnteresseerd in het sociale, in de ongelijkheid en in thema's van sociale rechtvaardigheid. Dus dat was ook wel een andere reden om iets sociaals te gaan doen. Je bent de eerste van je familie die is gaan studeren. Hoe kom je dan op zo'n universiteit met zo'n achtergrond? Ik bedoel, heb je dat gevoeld? Ja, er is natuurlijk veel over geschreven, ook in de literatuur. Over de klassenmigratie eigenlijk. Mensen die voor het eerst gaan studeren, terwijl hun ouders niet gestudeerd hebben. Dus dat merk je wel. Je merkt wel dat je bepaalde etiketten niet in de vingers hebt. Je merkt wel dat je bepaalde gebruiken en bepaalde dingen die normaal zijn, niet, dat je dat niet hebt meegekregen. En bepaalde omgangsvormen met professoren, dat je toch iets afstandelijker richting de professor bent dan wanneer jouw vader of moeder zelf een hoogleraar is. Dus dat merk je wel. Ik moet wel zeggen, ik ben wel wit man en ik zie eruit als de norm. Dus voor mij viel dat nog wel mee vergeleken met mensen die mensen van kleur bijvoorbeeld. Of mensen die... ja, niet zo de norm voor me. Dus voor mij is dat nog heel erg ook wel de... denk ik een soepel en makkelijk proces geweest in dat opzicht. Heeft het een voordeel om een sociale klimmer te zijn? Nou, ik denk wel dat ik denk dat je praktisch gezien in veel opzichten op achterstand staat. Want als jouw ouders van een hoge klasse achtergrond zijn, daar is heel veel onderzoek naar gedaan, dan is de kans dat jij in een vergelijkbare hoge klasse positie terechtkomt veel groter. Het is ook makkelijk om een woning te kopen wanneer jouw ouders jou daar financieel bij kunnen helpen of op andere manieren bij kunnen helpen. Dat ze toevallig nog wel via wat in hun netwerk hebben zitten. Old Boys Network. En dan ga je misschien bij het core en krijg je daar weer allerlei nuttige tips en tricks en kamers en woningen enzovoorts. Dus in praktische zin heeft het heel veel nadelen om een sociale klimmer te zijn. Ik denk wel dat het een hele grote toegevoegde waarde is dat ik ook verschillende werelden mee heb gekregen en dat je eigenlijk stukjes van die verschillende werelden altijd met je meedraagt. En aan de ene kant, ik heb dat lang geprobeerd een beetje weg te drukken, ook lang geprobeerd niet open te zijn over mijn sociale achtergrond. Ik denk een soort van misplaatst gevoel van schaamte. Dat doe ik nu niet meer, omdat ik denk van nou, dat is ook. Het is niet iets om trots op te zijn, maar het is gewoon wel onderdeel van mijn identiteit. Afgelopen jaar heb ik het boek gelezen van Sinan Chankaya, Mijn ontelbare identiteiten. Dat vond ik een geweldig boek. En delen daarvan staan heel ver van mijn leefwereld af en mijn ervaring. Maar andere delen denk ik wel van, dit is echt precies wat ik ook zo ervaren heb. Die transitie naar een andere klassepositie. Maar hij heeft natuurlijk ook dat hij in een migrantenachtergrond is opgegroeid. Die ervaring heb ik dan weer niet. Ja. We gaan naar de Libertines. Dat haakt eigenlijk aan, hè, bij die klasseongelijkheid. Ja, zeker. Wil je dat ik er nu wat over vertel? Ja, vertel maar. De Libertines is sowieso een beetje jeugdsentiment voor mij. Dit was een grote band toen ik 13, 14 was. Dus ook die periode juist dat mijn vader dakloos werd. En ik zat me af te vragen in voorbereiding op dit gesprek van waarom vind ik dit nou zo'n boeiende band nog steeds. Waarom vind ik het nog steeds zo'n boeiende band? En de frontman van de Libertines is Pete Doherty. En Pete Doherty is de afgelopen 20 jaar vooral in het nieuws geweest vanwege drugsgebruik, heroïnegebruik, zijn relatie met Kate Moss onder andere. Maar eigenlijk is het een hele getalenteerde songwriter. Ik denk dat er weinig zo'n getalenteerde songwriters zijn geweest de afgelopen 20 jaar als hij. Maar hij is bijzonder zelfdestructief. Maar dat ben ik zelf in principe helemaal niet. Dus in dat opzicht ben ik heel erg het tegenovergestelde van hem. Maar dat spreekt me heel erg aan over die band. Dit nummer wat ik uitgekozen heb, Time for Heroes, gaat over anti-globaliseringsprotesten in 2001 in Londen, die de kop in werden gedrukt met geweld door de politie. En er zit één tekst in dat nummer wat ik heel erg vind een hele mooie zin. En dat is, we'll die in the class that we're born, but it's a class of my own, of our own, my love. Dus we sterven in de klasse waarin we geboren worden, maar het is een klasse op zichzelf. En dat vind ik een hele mooie tekst. En ik weet niet waarom het me zo aanspreekt, maar het blijft heel erg hangen. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like monks, set the nut on fire. Wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush, and in the bush. You know I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen is obscene, time was dribbled away. A year and a day, I'll build bones, build bones, knows what I really know. It's eating, it's chewing me up, it's not right for young lungs. You'd be coughing up blood and it's all in my hands. And it's all up the walls. Stale chips are up and the hope stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. In the side of some cool new pride, but I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me what can you want. Now you've got it all. All the cedars have seen. Time will strip it away. A year and a day, I'm broke bones. still bones knows what I mean. A fewer, more distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap, and we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own. Time for Heroes was dat van de Libertines. De keuze van Cody Hoogstenbach. Leuk. Over de kloof en over de rellen. En over de stad die eigenlijk niet meer van hen is. Ja, ik vind het een heel mooi nummer. En vlak voordat COVID uitbrak, het laatste concert waar ik naartoe ben gegaan, was uit jeugdsentiment naar de Libertines in Tivoli in Utrecht. En dan merk je ook het charisma van die Pete Doherty. Want ze zouden denk ik om 8:00 beginnen. Om 7:30 kwam die een keer naar buiten, kwam die podium opgewandeld om te kijken hoe druk het was. Was nog niet druk genoeg. En uiteindelijk zijn ze volgens mij om 10:00 begonnen. Iedereen was woest op de band. En hij werd uitgejouwd. Iedereen gooide bier op het podium toen hij om 10:00 eindelijk dan een keer kwam opdagen op het podium. Maar dan toch heeft hij binnen 5 minuten heeft hij het hele publiek voor zich gewonnen en is alles vergeven en vergeten. En dat is ook een beetje zijn. Aan de ene kant is hij ongelooflijk, kan hij ongelooflijke lul zijn en heel destructief. Aan de andere kant kan hij ook een gevoelige songwriter zijn die heel menselijk en heel vriendelijk is. En dat is een heel interessante man. Ja, in dit nummer klinkt ook een beetje het klinkt een beetje door dat Londen, wat hij gewend is, dat niet meer van hen is. En volgens mij zitten we dan meteen bij de gentrificatie, onderwerp waar jij op gepromoveerd bent. Ja. Waarom wilde je daar eigenlijk op promoveren? Ja, dat is een goede vraag. Toen ik begon met promoveren in 2013. En toen was dat nog niet zo'n thema. De afgelopen jaren is dat veel meer een thema geworden. Je kunt ook in de statistieken kun je ook gaan kijken. En dan zie je dat de term gentrificatie veel vaker gebruikt wordt in kranten en in media tegenwoordig dan 10 jaar geleden. Het is wel een onderwerp wat veel aandacht krijgt in de stadsgeografie, omdat het eigenlijk de ruimtelijke uiting van klasseongelijkheid is. Gentrificatie is de opwaardering, de verjupping van stedelijke buurten. Prijsopdrijving en ook daarmee de verdringing of de uitsluiting van mensen met een lager inkomen. Dus het is eigenlijk het ruimtelijke aspect van klasseongelijkheid. Dat trok me aan, dat ten eerste. Ik denk ook als je in Amsterdam woont bijvoorbeeld. Ik heb ook in Berlijn gewoond. Ik heb ook in Manchester gewoond. Als je dan door de stad heen loopt, zie je dit overal om je heen gebeuren. En Hoe zie je het? Nou, je ziet het op verschillende manieren. Het meest herkenbaar is natuurlijk dat de Turkse groenteboer of de oude bruine kroeg verdwijnt en dat daar een hippe koffietent voor in de plaats komt. Maar dat is op zich wat mij betreft niet het kwalijkste aan gentrificatie. Wat je ook ziet, als je misschien wat langer rondhangt in zo'n buurt, is dat zo'n pand wat al jarenlang staat te verloederen, te verkrotten, waar geen geld meer in gestoken wordt, dat het opeens opgeknapt wordt. Dat je eerst denkt van, hey, mooi, er wordt weer geld geïnvesteerd in die buurt. Totdat je merkt dat de mensen die daar voorheen woonden de buurt uitgeknikkerd zijn en dat opknappen alleen maar gebeurt omdat er kapitaalkrachtigere mensen voor in de plaats komen. Het geld gaat niet naar de sociale onderklasse, maar het geld gaat toch gewoon weer naar de mensen die het al goed hebben. Ja, dat voelt ook heel wrang voor veel mensen die dan al langer in zo'n buurt wonen. Die denken, wij vragen al decennia lang voor investeringen in deze buurt. Wij vinden het ook niet fijn dat onze woningen staan te verkrotten. We vinden het ook niet fijn dat de openbare ruimte erop achteruit gaat. En dan vinden zij het heel wrang dat het pas kan op het moment dat er rijkere mensen komen wonen en dat ze zelf moeten verkassen. Het wordt vaak een beetje gedaan als, hè, dit is de markt, die mensen willen daar graag wonen. Dus de markt die faciliteert dat. Mm-hmm. Maar dat is niet zo, zeg jij. Nou, de markt faciliteert het wel degelijk. Maar kijk, de markt is sowieso geen natuurverschijnsel. De markt is iets wat we met z'n allen opgebouwd hebben en in stand houden. Tegelijkertijd zie je ook dat zeker in Nederland, waar de overheid relatief een grote invloed heeft, dat gentrificatie ook een beleidsinstrument is. Het is ook een manier om buurten die het moeilijk hebben op te krikken. Een manier om buurten die het moeilijk hebben om die sociaal te mengen. Om andere, rijkere, wittere mensen in jouw buurt te krijgen. Dus het is ook heel erg een beleidsstrategie, bijvoorbeeld door massaal sociale huurwoningen te verkopen. Dat is geen marktproces, dat is beleid. In Amsterdam zijn er in 20 jaar tijd 30.000 sociale huurwoningen verkocht. Lange tijd was het idee, Amsterdam heeft veel te veel sociale huurwoningen, terwijl je er decennia voor op de wachtlijst moet staan. Ja, dat is onderdeel geweest van die gentrificatiestrategie om buurten op te krikken, maar ook om een rijke creatieve klasse aan jouw stad te binden. Het idee was heel erg, als jij als stad ervoor zorgt dat hoogopgeleide mensen in jouw stad kunnen en willen wonen, dan word je internationaal aantrekkelijk en concurrerend. En dan kan jij als Amsterdam de concurrentie aangaan met Barcelona, met Kopenhagen, Parijs enzovoorts. En dat wordt dan een doel op zichzelf. Je kunt de terechte vraag stellen, waarom zou je willen concurreren met Barcelona? Maar zover wordt over het algemeen niet doorgedacht. Want mensen vinden het toch fijn als er een ranglijstje gemaakt wordt. En die stedenranglijstjes worden constant gemaakt om bovenaan te komen. Maar nu als we kijken naar Amsterdam bijvoorbeeld. Volgens mij is het voor mensen met, laten we zeggen, een tweeverdienend stel wat bovenmodaal verdient. Is het al vrij lastig om überhaupt een woning te kunnen krijgen daar? Dus er is wel ergens iets misgegaan met dit hele proces dan, toch? Ja, dus ik denk dat die gentrificatie in eerste instantie raakt het vooral de mensen uit de lagere klasse. Maar de hele wooncrisis en ook de gentrificatie als de ruimtelijke uitdrukking van die wooncrisis, die heeft op een gegeven moment een dusdanig grote voetafdruk, zou je het kunnen noemen. Die heeft een dusdanig grote invloed op de stad, dat het al lang niet meer de mensen zijn met een laag inkomen die buiten de boot vallen, maar ook de mensen met een middeninkomen. En ik ben typisch... Toen Erik Wiebes nog wethouder was in Amsterdam, had hij het erover, als Amsterdam moeten wij er meer aan doen om de keien aan de stad te binden. En de keien waren wat hem betreft mensen die ondernemend waren en iets gingen toevoegen aan de stad. Nou, ik denk dat ik precies bij het profiel zou passen van de kei van Wiebes, ook al is het niet per se mijn partij, de VVD. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat ik bij zijn profiel paste, terwijl ik zou nu met de grootst mogelijke moeite waarschijnlijk nog steeds geen woning kunnen kopen of huren in Amsterdam. Maar je huurt nu wel in Amsterdam, toch? Ik huur nu een woning in Amsterdam. In Amsterdam-Oost. Een huurwoning van eigen haard. Dat is een woningcorporatie. Ja. Maar het is wel een vrije sectorwoning. En betaal ik ruim 1000 euro per maand. Voor een twee slaapkamer appartement in de Transvaalbuurt. En als ik dit aan mensen vertel, zeggen ze altijd van, wow, dat is een supergoeie deal. Want die woning, als je die van een particulier zou huren, zou die makkelijk 1600, 1700 euro per maand kosten. Ja. Dus je hebt echt geluk dat je voor zo weinig geld binnen de ring van Amsterdam, want dat heeft ook een soort van mythische status, een woning kan huren. En dat is een hele, hele goede deal die je daar hebt. En als je de markt als natuurlijk uitgangspunt neemt, klopt dat ook. Maar ik denk er toch altijd iets anders over na. Ik denk, die woning is ongeveer 100 jaar geleden neergezet door Eigen Haard, een socialistische woningbouwvereniging. Dat is een arbeiderswoning voor de arbeidersklasse. En die woning is een paar jaar geleden een keer gerenoveerd, maar dan wel met gipsplaatjes en met een simpel bruinzeelkeukentje. En alsnog moet die 1000 euro per maand kosten. Ik vind dat bijzonder veel geld voor een arbeiderswoning die er al 100 jaar staat. Eigenlijk, wat is er eigenlijk misgegaan met dat Nederlandse sociale huurbeleid? Want dat kan je je dan ook wel afvragen. Ja, nou, het is misgegaan. Er is doelbewust beleid opgevoerd om die sociale huursector een kopje kleiner te krijgen. 30 jaar lang is er heel erg actief ingezet op het kleiner maken van de sociale huursector. En steeds meer mensen moesten een woning gaan kopen. Want als je een woning koopt, dat associëren we met zelfstandigheid, verantwoordelijkheid. Je bouwt vermogen op, je bindt je aan de buurt enzovoorts. Daar kun je heel veel vraagtekens bij zetten. Maar dat is wel de ideologie van woningbezit geweest. En tegelijkertijd hebben we de sociale huursector een kopje kleiner gemaakt. En hebben we gezegd, je moet alleen maar een sociale huurwoning huren als je echt niet anders kan. Dus we hadden ooit een brede volkshuisvesting waar ook de middeninkomens in woonden, waar gewoon de middenstand woonde in een sociale huurwoning, is daar vanaf eind jaren 80 Staatssecretaris Eneas Heerma zette eigenlijk dat beleid in. Is dat beperkt en zie je dat de sociale huursector alleen nog maar een laatste redmiddel is geworden voor wie echt niet anders kan? En dat, je hebt zo'n quote van Richard Titmus, dat is een architect van de Britse verzorgingsstaat, naoorlogse verzorgingsstaat, die zei: services for the poor are poor services. Dus als jij een voorziening creëert voor arme mensen, creëer je een armoedige voorziening. En dat is wat hier volgens mij aan de hand is. We hebben een sociale huursector gesloopt die heel aantrekkelijk was voor een brede doelgroep, zodat het nu alleen nog maar voor de allerarmste is. En als je ook maar een euro meer verdient, word je weggezet als een asociale scheefwoner die het voor andere mensen verpest. Ja. Terwijl juist als je middeninkomen hebt, heb je ook behoefte aan een betaalbare huur. We gaan naar Bob Dylan. Jij bent een hele grote Bob Dylan fan, heb ik begrepen. Ja, zeker. Ja. Ik heb hem nu denk ik 15 keer in concert gezien. En ik hoop dat er nog meer concerten bij komen. Mississippi wilde je laten horen. Waarom dat nummer precies? Nou, ik Bob Dylan kennen natuurlijk vooral van de protestliederen uit de jaren 60. Maar dat is niet de Bob Dylan die ik voor me zie als ik aan Bob Dylan denk. Ik denk namelijk aan de Bob Dylan van de afgelopen 20 jaar. De Bob Dylan die ik ken van de concerten. En Mississippi is dan een vrij recent nummer. Let wel, het komt uit 2001, maar het is in zijn carrière een vrij recent nummer. Iedere keer als ik dat nummer hoor, heb ik meteen zin om hem nog een keer te horen. Ik vind het een prachtig nummer. Wat me heel erg aanspreekt aan Bob Dylan is dat hij altijd... hij is altijd aan het veranderen. Hij is altijd met andere dingen bezig. Hij blijft nooit op één plek. Dus als jij nu naar een concert gaat van de Rolling Stones, krijg je eigenlijk een stel 80-jarigen die doen alsof ze 20 zijn. Maar natuurlijk veel minder goed. Als je nu naar een concert van Bob Dylan gaat, ga je naar een man die zijn leeftijd heeft omarmd. En als jij denkt dat je naar Bob Dylan gaat en je ziet een man tegenover je met een akoestische gitaar en een harmonica, dan word je teleurgesteld. Dat is hem niet meer. Als jij gewoon naar een man gaat die met een hele goede band, Charlie Sexton is een geweldige gitarist, zijn recente werk speelt, dan ga je een heel mooi concert tegemoet. En wat me heel erg aanspreekt bij die concerten is dat volgens mij, Bob Dylan weigert ooit uitleg te geven over de betekenissen van zijn nummers. Hij weigert uitleg te geven over zijn werk. Dus je moet heel erg voor jezelf invullen. Dit is dus mijn waarheid. En dit is misschien helemaal niet de echte waarheid. Maar volgens mij wil Bob Dylan geen perfectie. Hij wil eigenlijk altijd op de rand van de afgrond balanceren met zijn muziek. En hij, als het te perfect wordt, gaat hij iets anders doen. Dus er zijn ook wel anekdotes van muzikanten met wie hij dan heeft getoerd, die dan zeggen van: dan oefenen we maanden op een nummer, op een bepaalde manier, en dan gaan we het een keertje spelen in het concert, en dan is het een totaal ander. Op het laatste moment beslist hij het om totaal anders te doen, omdat hij gewoon die muzikanten wil pushen naar nieuwe limieten. En hij heeft niet een Mississippi, maar een ander nummer heeft hij in tekst. Zingt hij in Shelter from the Storm, zingt hij Beauty Walks a Razor's Edge, Someday I'll Make It Mine. En volgens mij is dat omdat dat op de scherpe rand van het scheermes probeert hij de schoonheid te vinden. Every step of the way, we walk the line. Your days are numbered, so am I. Time is piling up, we struggle and we stray. We're all boxed in, nowhere to escape. City's just a jungle, more games to play. Trapped in the hood of it, trying to get away. I was raised in the country, I've been working in the town. I've been in trouble ever since I sent my suitcase down. Got nothing for you, I had nothing before. Don't even have anything for myself anymore. Sky full of fire, pain on down. Nothing you can sell me, I see your ground. all my powers of expression. I thought so sublime, could never do you justice in reason or rhyme. Only one thing I did wrong, stayed in Mississippi a day too long. There the devil's in the alley, news in the store. Say anything you wanna, I have heard it all. I was thinking about the things that Rosie said. I was dreaming, I was sleeping in Rosie's bed. Walking through the leaves, falling from the trees, feeling like a stranger nobody sees. So many things that we never will undo. I know you're sorry, I'm sorry too. Some people will offer you their hand and some won't. Last night I knew you, tonight I don't. I need something strong to distract my mind. I'm gonna look at you till my eyes go blind. Well, I got here following the southern star. I crossed that river just to be where you are. Only one thing I did wrong, stayed in Mississippi a day too long. Sorry, Cody Hoogstenbach. We gaan Bob Dylan met Mississippi toch eventjes wegdraaien. Want we gaan naar Edwin Peek, die verslag doet van de triathlon op de Olympische Spelen. Bijna een uur onderweg met 6 vrouwen aan de leiding. En daarbij niet de 2 Nederlandse deelnemers. Die kwamen al een beetje op achterstand binnen na de 1500 meter zwemmen. Dat was toch een lastige klus. Terwijl Maya Kingma, een van de 2 Nederlanders, een uitstekende zwemster is. Maar ze kwam er niet aan te pas en moest dan een gaatje laten voordat ze op de fiets gingen. Nu zijn er 6 vrouwen aan de leiding met 2 Britsen erbij. Een Braziliaanse, ook nog een Amerikaanse en Savares. Dat is toch wel misschien wel een van de favorieten nu voor de gouden medaille. En daarachter, een minuut daarachter zelfs, nu een groep van 11 vrouwen. En daarbij Maya Kingma en Rachel Klamer. En vooral Kingma doet beulswerk voorop. Ze probeert dat gat te verkleinen, maar na ruim 20 kilometer fietsen schommelt die achterstand nog altijd op ruime minuut. Het is slecht weer, er staat veel wind, het regent, het is hier en daar ook heel erg glad. Zeker als ze richting de finish gaan. En dat betekent dat het af en toe opletten is voor de vrouwen, want er gaan aardig wat vrouwen onderuit. Voorlopig bijna een uur onderweg. Ronde 5 is bijna achter de rug voor de triatleten. En dat betekent dat ze dan 25 kilometer hebben gehad. 2 Britsen voorop. En Maya Kingma en Rachel Klamer moeten er hard aan trekken om het gat van een minuut te dichten. Willen ze nog kans maken op een medaille in Tokio? Cody Hoogstenbach, we hadden het net over de moeite die mensen moeten doen om een huis te vinden. Wat mezelf eigenlijk verbaast is dat het gaat niet om een huis. Hè. Het gaat bijvoorbeeld om twintigers, dertigers die feitelijk geen gezin kunnen beginnen omdat ze geen huis kunnen vinden. We hebben het over mensen die bij hun ouders moeten blijven wonen omdat ze geen huis kunnen vinden. Het is veel groter. Dit zijn een soort levensbepalende dingen. Realiseren mensen zich dat te weinig? Ja, ik denk het wel. Nou, ik denk als ze er echt over na gaan denken, dat ze dat natuurlijk wel zien. Als mensen gaan nadenken, wat betekent mijn huis voor mij? Dat ze zich dan wel realiseren wat dat precies betekent. Maar in het alledaagse natuurlijk niet. En als we gaan nadenken over beleid, staat het volgens mij al veel vaker. We zijn alleen maar bezig met hoeveel woningen gaan we bouwen en hoeveel moet het kosten. En wat ik heel jammer of heel schijnend vind, is dat wij inmiddels zover zijn dat we onze levens inrichten naar de woningmarkt. Dus we gaan kijken van wat kan er op de woningmarkt en wat kan er niet op de woningmarkt. En zo richten wij onze levens in. Dus als jij dan kan je misschien niet het ouderlijk huis verlaten en blijf je noodgedwongen bij je ouders thuis wonen. Of je keert er als boemerangkind terug. Of je zit in een echtscheiding en je kunt dan geen betaalbare woning vinden. Dus we richten onze levens noodgedwongen in naar de woningmarkt. En eigenlijk een fatsoenlijke woningmarkt, een aantrekkelijke woningmarkt, is het omgekeerd. Namelijk, je richt de woningmarkt in naar de levens van mensen. En dat krijgt veel te weinig aandacht voor mij. En volgens mij zou het debat over wonen in Nederland ook wel op een fundamentele niveau gevoerd moeten worden. Het gaat nu heel erg over hoeveel woningen gaan we bouwen, hoe snel en waar gaan we ze... Nou, waar, dat, die vraag stellen we eigenlijk al nauwelijks. En het gaat er heel snel over concrete beleidsmaatregelen en een procentje meer of minder. En het gaat veel minder over de fundamentele vraag: wat voor woningen maken nou aantrekkelijke plekken om thuis te zijn? Het komt eigenlijk neer op thuis. En we hebben het recht op huisvesting staat in de Nederlandse grondwet. Uit mijn hoofd artikel 22. Maar dat recht op huisvesting is meer dan alleen onderdak. Het recht op huisvesting is dat het een zekere plek is, een veilige plek is, een betaalbare plek en een gezonde plek. Volgens mij zou dat het recht op een thuis eigenlijk centraal moeten stellen. En ik realiseer me dat heel veel mensen het huis ook geen thuis hoeft te zijn. Want heel veel mensen zitten ook in gewelddadige of anderszins onprettige relaties. Maar idealiter zou een huis een positief thuis moeten zijn. Ja, nou ja, die mensen moeten ook uit die huizen kunnen. Dat is op dit moment ook vrij lastig. Mensen, ja, dus dat vergroot ook het risico op dakloosheid. Ja. Is er een oplossing voor eigenlijk? Zie jij die? Ik word er zelf een beetje depressief van als ik er naar kijk. Ja, nou, als ik over de klimaatcrisis nadenk, word ik nog veel depressiever. Dus dan valt de wooncrisis reuze mee. ik denk, kijk, er vallen heel veel oplossingen. Er zijn gewoon heel veel oplossingen, maar het gaat gewoon geld kosten. Maar dat geld is er ook gewoon. Alleen dat geld steken we nu op de verkeerde plek in de woningmarkt. We subsidiëren eigen woningbezit jaarlijks met 10 miljard euro via de hypotheekrenteaftrek, of 9 miljard euro afgelopen jaar. Nou, de helft van die 9 miljard euro komt terecht bij de rijkste 20% van Nederland. Dat is, de SP noemt het wel eens een villa-subsidie. Nou, dat is het eigenlijk ook gewoon. Als je die 9 miljard euro per jaar aanwendt om in betaalbare volkshuisvesting te steken, dan kom je al een heel eind. Maar op dit moment, woningcorporaties krijgen ieder jaar een extra belasting van 2 miljard euro, namelijk de verhuurderheffing. Nou, als je die verhuurderheffing niet afpakt van woningcorporaties, maar ze dat laat investeren in de bouw van betaalbare woningen, de verduurzaming van die woningen, het onderhoud van die woningen en het betaalbaar houden van die woningen, dan ben je al een heel eind. Kijk, de woningmarkt is een langzame markt. Alles wat je vandaag begint, duurt nog best wel lang voordat dat daadwerkelijk staat als je een woning gaat bouwen, of dat allemaal doorgevoerd is. Maar dit zijn oplossingen die je gewoon kan inzetten. Alleen het gebeurt niet. Waarom gebeurt het niet? 60% van de Nederlanders heeft een koophuis. En die vindt het wel welletjes. Die vindt het wel fijn dat al die beleidsmaatregelen die de waarde van hun woningen doet toenemen, dat vinden ze wel prettig, want die denken dat is vermogen voor mij. Dat is fijn voor mijn oude dag. Of kan ik ooit mijn kind mee een woning schenken? Dus 60% van Nederland vindt het wel prima tot op zekere hoogte. Totdat hun kinderen op een gegeven moment het huis uit moeten en het niet lukt. Of totdat ze zelf om een of andere reden de knel komen. Denk je trouwens dat omdat nu inderdaad die middeninkomens komen nu ook langzaam in de knel? Het was al jarenlang was het aan de onderkant van de markt al verschrikkelijk. Maar nu komen ook de middeninkomens in de knel. Het wordt steeds een tikje erger. Mm-hmm. Denk je niet dat zou dat helpen? Zou dat het proces versnellen? Ja, nee. Ik denk inderdaad dat... Kijk, de wooncrisis is voor sommige mensen een permanent iets. Sommige mensen hebben altijd met een wooncrisis te maken. En de middeninkomens, de middenklasse, krijgt dat pas vrij recent met die wooncrisis in grotere vormen te maken. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is voor het op de agenda krijgen van dit onderwerp. Dat zie je nu ook. Nu journalisten, nu wetenschappers in de knel komen, krijgt het onderwerp ook aandacht. Het grote risico is dat we vervolgens met oplossingen komen die ook alleen die middenklasse bedient. En dat zie je nu heel erg met de focus op middenhuur. Middenhuur zijn woningen van 700 tot 1000 euro per maand. Nou, als je een laag inkomen hebt, kun je dat gewoon niet betalen. En als je een lage middeninkomen hebt, kun je ook geen 750 euro per maand betalen. Dus middenhuur is echt zo'n schijnoplossing die uiteindelijk alleen de middeninkomens bedient. En die werkelijk progressieve oplossingen, namelijk het massaal investeren in betaalbare volkshuisvesting, in de weg zit. Het is een pleister plakken in plaats van een echte oplossing naar voren schuiven. Het is natuurlijk wat jij zegt, is natuurlijk, het is ouderwets beleid. Het was ooit en het is nu afgekalfd. Is het ouderwets wat je bepleit? Of is het? Je wil niet terug naar de jaren 70, toch? Of misschien ook wel eigenlijk trouwens. Is het ouderwets? Nou, ik denk dat betaalbaar wonen altijd en overal iets goeds is. Ik krijg wel vaak de opmerking dat volkshuisvesting dat een oudbollige term is. En dat is ook wel tekenend dat we nu hebben over een woningmarkt. Alleen al de terminologie waarin je praat beïnvloedt hoe je over bepaalde onderwerpen denkt. Dus als je het consequent hebt over een markt, zul je ook eerder de prijzen die door vraag en aanbod eigenlijk wat de gek ervoor geeft. Vraag en aanbod is de meest subjectieve prijsbepaling die je kunt voorstellen. Dat je dat als norm gaat nemen. Ja. Ja, dus dat. Ik denk niet dat het albollig is uiteindelijk om voor betaalbaar wonen te pleiten. Ik denk dat dat gewoon common sense is. Er komt nu een minister van wonen. Ja, hopelijk. Dat volgens mij willen alle partijen dat toch? Ja, ik weet niet of de VVD zo'n voorstander is. En dat is toch wel een machtsfactor. Je bent heel fel op Twitter op politici die zich uitspreken over die woningmarkt. Is dat zo? Ja, op VVD'ers of D66 over de middenhuur heb je veel. Nou, ik denk dat de wooncrisis uiteindelijk een politiek fenomeen is. Dat de politiek dit in belangrijke mate heeft veroorzaakt of verergerd. En dan denk ik dat je goedkoop beleid wat ingezet wordt voor electoraal gewin, dat je dat ook mag aanstippen. En als er bepaalde politici zijn die het overduidelijk niet met de feiten zo nauw nemen en zelfs feiten zo kneden dat het hun narratief bedient, dat repliek vergt. Ja. Dus het is geen, ik hoef niet per se met ze in debat te gaan, maar ik wil ze wel erop wijzen dat ze fout zitten. Klaas Dijkhoff bijvoorbeeld afgelopen weekend. Ja, nou ja, dat is een oud-politicus. Maar er zijn ook wel mensen die zich meer met wonen bezighouden. Die veel bonter maken en die zeggen dat alle sociale huurwoningen naar statushouders gaan. Dat zegt de VVD-woordvoerder van wonen, Daniel Koerhuis. Wat in werkelijkheid is dat 7% en niet alle woningen. Ja, dan bedrijf je xenofobe politiek om jouw eigen faalbeleid of destructieve beleid uit de wind te houden. Ja, ik wilde eigenlijk zeggen dat het nog best positief was dat ze zich er in ieder geval weer druk om maken, maar nu jij xenofoob noemt, ben ik een beetje huiverig daarvoor. Maar zie je daar dan niet toch ook een soort positieve ontwikkeling in? Waarin? In de xenofobie? Nee, niet in de xenofobie. Nee, in dat steeds meer politici zich toch willen gaan uitspreken. Die toch zeggen van de markt zoals die nu is gewoon niet meer houdbaar. Dat er aandacht is voor wonen als thema, vind ik heel goed. Ik denk wel dat die echte politieke verandering, ik betwijfel of die vanuit de politiek komt of dat we die van onderop moeten afdwingen. Politiek is natuurlijk niet alleen wat in de Tweede Kamer gebeurt. En ik denk dat dat ook een manier is om de wooncrisis te benaderen. En wat bedoel je van onderaf dan? Bedoel je? Nou ja, mensen die van zich laten horen en die zeggen, het gaat zo niet. Dit is onacceptabel. In Rotterdam zagen we laatst dat de Tweebosbuurt werd gesloopt. Nou, dit gebeurt natuurlijk veel vaker dat er een buurt wordt gesloopt. Alleen daar waren de bewoners heel actief georganiseerd om zich ertegen te verzetten. Hun buurt is weliswaar gesloopt. Maar ze hebben wel een gigantisch debat hierover aangezwengeld. Heel veel aandacht gekregen. En dat gaat ook wel tot enig verandering leiden, hoop ik, in hoe er met de thuisplekken van mensen omgegaan wordt. Dat je het niet zomaar kan slopen. Voor dat soort initiatieven, van de mensen in de Tweebosbuurt bijvoorbeeld, heb ik heel veel waardering. En dat vind ik denk ik effectievere politiek dan in veel kamerdebatten getoond wordt. Ja, in de Tweebosbuurt hebben ze 524 sociale huurwoningen gesloopt. Uh-huh. En er komen er 137 voor terug. Ja. Het is inderdaad op de agenda gezet. Mensen hebben er ontzettend tegen gedemonstreerd. De VN heeft er zelfs een brief over geschreven dat die toch absoluut niet kon. Uh-huh. En toch ging die sloopkogel erdoor. Ja, dat is heel wrang. Dat vind ik onbegrijpelijk. Maar ik denk wel dat het debat is aangezwengeld hierover. En ik hoop, maar misschien is dat naïef, dat een positieve verandering teweeg brengt. Hoop jij zelf eigenlijk ooit nog eens een koophuis te koop? Is dat je droom? Nee, ik hoop een fijne woonplek te vinden. En ik zie liefst dat alle voordelen van woningbezit afgeschaft worden. En of ik dan in een koopwoning of in een huurwoning mijn droomplek vind, dat is mij om het even. Ja. We gaan naar de afsluiter voor vanavond. Dat is Townes Van Zandt met Rex Blues. Waarom wilde je dat laten horen? Ja, Townes Van Zandt is weer zo'n tragisch figuur eigenlijk. Nooit echt succesvol geweest in zijn leven. In motels gewoond, dakloos geweest, trailers. En toch maakt hij hele mooie, zachte liedjes. Dus het, en ik vind dit een prachtig nummer wat ik uitgekozen heb. Rex's Blues. En, het gaat over, volgens mij gaat het over zelfmoord, maar het is ook heel... of zelfdoding. Maar het is ook heel gevoelig. En ook op een zeker opzicht hoopvol. Wie is Rex? Rex Bilder was een vriend van hem, waarin alles in het leven fout ging, wat fout kon gaan. En het lied is aan hem gericht, maar volgens mij is het ook heel erg aan Townes Van Zandt zelf gericht. Ook hij zat altijd met drugsverslaving, problemen. Is op nieuwjaarsdag in 1997 overleden. En indirect aan de gevolgen van drugsgebruik. Heel tragisch figuur. Achteraf is hij pas succesvoller geworden, omdat andere mensen zijn nummers gingen coveren en zijn werk beter gingen ontdekken. Als ik zo naar je muziek luister, dan is het bijna een soort ode aan de outcasts, laat ik het zo zeggen. De mensen die niet helemaal meekomen. Nou, ik denk wel dus dat wat ik zei over Bob Dylan, dus die mensen die op de rand iets creatiefs nieuws proberen te bedenken en niet perfectie nastreven, dat me dat heel erg aanspreekt aan muziek. Ja. Maar het is ook dat je de blik dwingt op mensen die dus niet helemaal meekomen. De mensen die een beetje buiten de boot vallen. Waar misschien wat minder sympathie voor is, van nature. Ja, nou ja. Ik weet bijvoorbeeld dat de favoriete artiest van David Cameron, de voormalige Britse premier, is ook Bob Dylan. Die had niet heel veel sympathie voor de mensen die niet meekwamen. Dus het is geen garantie op succes, zou ik zeggen. Nee, dat is waar. Nou, dan gaan we luisteren naar... nou moet ik weer even kijken. Townes Van Zandt met Rex Blues. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Brainwash Zomerradio. Vannacht luisterden we naar de muziek en de ideeën van stadsgeograaf Cody Hoogstenbach. Deze en eerdere uitzendingen van het programma die zijn terug te luisteren en te lezen op brainwash.nl. En daar kunt u ze ook vinden als podcast. Zoek op brainwash.nl in je favoriete podcast-app. Morgen nacht om 12 uur dan zijn we er weer. En dan gaan we luisteren naar de muziek die onafhankelijk adviseur armoedebestrijding Jurinne Hooy met zich meebracht. Hier kunt u strakjes na het nieuws luisteren naar Miss Podcast. En ik wens u vanaf hier een hele goede nacht. Ride the blue wind high and free. She'll lead you down through misery. Leave you low, come time to go. Alone and low as low can be. If I had a nickel, I'd find a game. If I won a dollar, I'd make it rain. If it rained an ocean, I'd drink it dry and lay me down dissatisfied. It's legs to walk and thoughts to fly, eyes to laugh and lips to cry, a restless tongue to classify, all born to grow, grown to die. So tell my mother I did no wrong. Tell my baby I said so long. Tell my brother to watch his own. Tell my friends to mourn me none. Chained upon the face of time, feeling full of foolish rhyme. There ain't no dark till something shines. I'm bound to leave this dark behind.